szczegóły oferty w salonach. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim komentarze polityków do zawieszenia przez USA traktatu o zakazie produkcji rakiet średniego zasięgu. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na południu w Tatrach Halny i lawinowa Trójka. Stany Zjednoczone walczą z tak zwaną turystyką porodową. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie zaprzecza, jakoby w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel, a poświęconemu decyzji Waszyngtonu o zawieszeniu traktatu INF, Jacek Czaputowicz domagał się rozmieszczenia rakiet atomowych w Europie. MSZ podkreśla, że minister mówił, iż Europa bazuje na odstraszaniu nuklearnym gwarantowanym przez Sojusz Północnoatlantycki. Zapytany o możliwość rozmieszczenia broni nuklearnej na terenie Polski, Jacek Czaputowicz wyraźnie podkreślił, że zupełnie sobie tego nie życzymy, ale ostateczna decyzja należy do NATO. Prezydent może wydać w tej sprawie oświadczenie, jednak na razie zajmuje się nią MSZ, mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik szefa państwa Błażej Spychalski. MSZ w tym zakresie wypowiedziało się jednoznacznie i wydaje się dość dosadnie. Jeżeli byłaby taka potrzeba, no to oczywiście nie ma ze strony pana prezydenta jakichś, nie wiem, oporów. Poseł PSL Marek Sawicki uważa, że dobrze się stało, iż Waszyngton podjął taką decyzję w sprawie układu INF. Tego ostrzeżenia się nie ma co bać, natomiast też nie mam złudzeń, że Rosja do niego się zastosuje. Pozostaje otwarte pytanie, jak zachowają się Chiny. Jarosław Sellin z PiS dodaje, że w sytuacji, gdy jedynym gwarantem pokoju staje się NATO, konieczny jest powrót do taktyki odstraszania potencjalnych agresorów. Moim zdaniem trzeba zachowywać się twardo i Amerykanie w tej sprawie zachowują się właściwie twardo. Jeżeli widzą, że ktoś ich oszukuje, po prostu mówią, że też tego nie będą przestrzegać, bo trzeba się wzajemnie odstraszać. Traktat INF został podpisany w grudniu 1987 roku przez Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone i dotyczył całkowitej likwidacji pocisków rakietowych przenoszących broń nuklearną o zasięgu do 5000 kilometrów. Senat przyjął program Mama 4+. Kobiety, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Ustawa jest aktem sprawiedliwości wobec osób, których potrzeby nie były do tej pory zauważane, mówi Judyta Kruk ze Związku Dużych Rodzin. Dostrzeżenie pewnej grupy, która społecznie do tej pory była wykluczona. I jest to pewien rodzaj sprawiedliwości społecznej wobec tych rodziców, którzy wykonali bardzo ciężką pracę, wkładali w to swój wysiłek, zdrowie, finanse i wychowali bardzo wielu podatników, którzy dzisiaj opłacają składki, a te osoby często znajdowały się w systemie socjalnym albo wręcz stawały się obciążeniem na starość dla swoich dzieci. Przedstawicielka Związku Dużych Rodzin dodaje, że bardzo potrzebne jest wsparcie w pracy, które będzie ułatwiało dzielenie obowiązków wychowawczych i zawodowych. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem. Szczególnie mocno wiać będzie w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W południowych częściach tych województw możemy spodziewać się dzisiaj silnego wiatru w porywach do 80 km na godzinę. W powiecie bielskim ostrzeżenie obowiązuje trochę wyższe, drugiego stopnia i może wiać wiatr nawet silniejszy. Dlatego przypominamy o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nie parkować pod drzewami, bo wiadomo, konar może samochód uszkodzić. Żeby zebrać z balkonów, jeżeli gdzieś jeszcze mamy, z podwórek, wszelkiego rodzaju przedmioty, które porwane przez wiatr też mogą wyrządzić szkodę. W Tatrach wieje Halny osiągający w porywach prędkość ponad 100 km na godzinę. Ratownicy TOPR ogłosili trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W Zakopanem rano było 6 stopni. Śnieg zaczął szybko topnieć. Nie kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch. Stoją też wyciągi krzesełkowe w kotle gąsienicowym i goryczkowym. Stany Zjednoczone walczą z tak zwaną turystyką porodową. Kalifornijska policja aresztowała 3 osoby, które organizowały przyjazdy do Stanów Zjednoczonych kobiet w ciąży, by mogły tam urodzić dzieci. Zarzuty ciążą także na kilkunastu innych osobach. Aresztowani prowadzili w Kalifornii agencję pod nazwą Happy Baby USA. Oferowali oni kobietom, przede wszystkim mieszkankom Chin, możliwość porodu w Stanach Zjednoczonych, co wiązało się z automatycznym przyznaniem ich dzieciom amerykańskiego obywatelstwa. Dzięki temu w przyszłości będą one mogły korzystać z niższych opłat za studia, zamieszkać w USA i pomóc rodzicom w ubieganiu się o zieloną kartę. Koszt kilkumiesięcznego pobytu w Stanach Zjednoczonych wraz z porodem w amerykańskim szpitalu wynosił od 40 do 80 tysięcy dolarów. Przyjazd do Stanów Zjednoczonych kobiet w ciąży nie jest nielegalny. Pracownicy firmy Happy Baby USA

Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Que te va a gustar. He nacido tantas veces. No me quiero morir más. Me he salvado en tantas guerras. Me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada, pero todos llevamos un ticket que dice principio y final. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada. Caballero, caballero, hay que dobry. Z małego domeczku na prerii wita państwa Wojciech Cejrowski. Jaka to jest wielka frajda. Z takiego małego domeczku na końcu świata nadawać przez ocean do starego kraju audycję, że nie trzeba w studiu zmechanizowanym siedzieć, tylko można przy maleńkim, maciupeńkim biureczku, bo większe by mnie tu nie wlazło do tego kąta. A jakby stało na środku, to by Hałas było słychać z całego pomieszczenia. Więc tak państwu nadaję i nadaję z tej prerii i często państwo pytają, a co to za muzyka? To ja mówię, że wymieszana, nie wiadomo jaka. Proszę pana, taka piękna. A część ludzi narzeka, że samo country pan powinien grać, tylko amerykańską muzykę. A część mówi, no proszę pana, wszystko piękne, wszystko różne, takie piękne, różnorodne u pana jest, bardzo mi się podoba, tylko ta latynoska muzyka taka trochę tania, powiem panu. Takie trochę disco polo, wie pan. No bo państwo nie rozumieją, co to salsa i o czym. W związku z tym zrobię dzisiaj mały wykład, co to salsa i o czym. Teksty są o radości życia. Szeroko pojęte. Jak go rzuciła, to on się cieszy, że rzuciła, a jak go jeszcze nie rzuciła, tylko dopiero kiedyś rzuci, to on się cieszy, że na razie są podchody i tak dalej. Ogólnie o radości życia, nawet jak jest smuteczkiem gdzieś tam melodia podlana, to ta smutna salsa jest w pewnym sensie wesoła. Sos podlany nostalgią tam pod spodem głęboko gdzieś, bo a to leniwe słoneczko, a to jakaś maniana, a to coś tak ogólnie. I o czym są teksty? O niczym. Co jest cudowne, bo jak jest za trudny tekst, jedziemy samochodem, człowiek się zaczyna drapać po czole i zaraz se wypadek jakiś zrobi. Więc nie mogą być w piosence za trudne teksty. Jak idziemy na poetyczny wieczór w teatrze i kurtyna się rozsłoni, to wtedy mogą być trudne teksty, bo nie prowadzimy samochodu. Ale tak do radia zwykłego, do autka, to musi być prosty tekst, co nie znaczy, że wszystkie głupie są. Otóż w salsie, pomimo tej radości życia ciągłej, są też poważne treści, tylko że nie są wtedy smutne, tylko doniosłe, podniosłe, bohaterskie, jakieś uniesienia, a nie doły i depresje. I za chwilę pokażę państwu przykład, że salsa, tak jakby disco polo było, no jakby pasowało do disco polo coś takiego, defenderum pais. Będzie facet śpiewał o tym, że swojej ziemi bronił będzie swego kraju. I pojawią się słowa bandera i emblema, czyli flaga i godło. Wszystko bardzo poważnie, to na 11 listopada można by prezentować tę pieśń. A jednak salsa. Para sacarme yo de mi origen pueblero, de que valió poner en alto, en lo más alto, mi bandera altanera. Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena, ¿de qué valió, me pregunto yo, mi bandera y mi emblema? Si yo soy parte de la solución, no del problema, ¿de qué valió, me pregunto yo, mi bandera y mi emblema? Thank you. było. Doniosłe, podniosłe, bohaterskie uniesienia były, a nie doły i depresje. Con mis principios, mis ideales, tak śpiewał pryncypialnie o ideach, których chciałby bronić. No i proszę, nie, w Disco Polo słyszeli państwo kiedyś takie bohaterskie coś? Nie, naprawdę nie da się postawić znaku równości między salsą a Disco Polo i inną muzyką podłą. Salsa, narodowa muzyka wielu krajów. No i jeszcze tam się przeplata co jakiś czas w audycji tejże, tutejszej, merengue. I czym się różni jedno od drugiego? Jedno i drugie otrząsa ze śniegu, to już jest dobrze. Natomiast tak, na lądzie sztywnym salsa częstsza, natomiast na Wyspach Karaibskich merengue częstsze. To nie znaczy, że wyjątkowo i tylko, ale wyspa od wyspy lubi się różnić. Jak jest blisko tak, że się kajakiem da przepłynąć, a to z Kuby na Jamajkę czy na Puerto Rico, to można było na wiosłach pływać kiedyś, a teraz nie da rady z różnych powodów organizacyjnych, takie nazwijmy. No i te wyspy tak, ponieważ były blisko siebie, to się chciały czymś różnić od siebie. I tyle mnogość gatunków, które wszystkie można do jednego gara wrzucić. Salsa czym się różni od merengue, państwu wytłumaczę poglądowo. Otóż rytm salsy to jest siekanie na desce, krojenie, bo salsa to jest sos, zaraz powiem z czego zrobiony, i trzeba tam posiekać elementy do tego, do tej przyprawy, która stoi na stole, tak jak u nas chrzan albo ćwikła na stole. No trzeba osobno przygotować chrzan. Chrzan trzeba utrzeć, tam z czasem ktoś czegoś doda i potem stoi sobie w jakiejś miseczce do stosowania na stole jako, no właśnie jako co, jako przyprawa. No, salsa temu samemu służy zadaniu stołowemu, co nasza ćwikła. No i siekanie to jest podstawowy ruch, którego potrzeba, żeby salsę zrobić. A czym jest merengue? Merengue to jest ubijanie piany trzepaczką. Merengue, merengada i tak dalej, bezy. Ogólnie jak państwo bezy robią, to cukier i białko i trzeba utrzepać. I ten rytm jest w merengue. No, tym się różni. A cała reszta o czym? No trochę rzeczywiście o niczym, albo o takich sprawach lżejszych. Salsa z czego zrobiona? Już mówię, pomidor, cebula, jalapeno, czyli ostra papryczka musi być. Nać cilantro. Może być pietrucha, ale to nie to samo. No, wyjdzie w takie koślawe trochę. Tak jak lewy chrzan. Więc pomidor, cebula, jalapeno, nać, cilantro, to jest kuzynka, nie siostra naszej naci pietruszkowej. Sos z limonów wycisnąć i tam soli trochę dosypać i będzie salsa, czyli siekanie. A teraz pokażę państwu merengue, czyli trzepanie. Siekanie i trzepanie. Dwa rytmy podstawowe na wyspach. I proszę sobie nie dopowiadać. Dopowiadać będziemy za chwilę. Tienes właśnie było przykładowe merengue, część muzyki tropikalnej, tak jak u nas częścią muzyki ludowej są kujawiaki, mazury, no i obertasy i się różnią od siebie czymś, tak? Ja państwu właśnie tak tłumaczę o trzepaniu i osiekaniu. Proszę pana, panie Cejrowski, co pan w ogóle, ale proszę pana... Proszę pana, co pan ludziom pcha do głowy? No proszę pana, jak jakiś muzykolog tego słucha, to jest jemu w ogóle wstyd, że takie rzeczy się prezentuje publicznie. Ale proszę pana, ja nie jestem muzykolog, tylko jestem antropolog. To są dwie różne rzeczy. Antropolog traktuje wszystkie zjawiska w kulturze jako pewne przedmioty użytkowe i stara się zrozumieć, dlaczego ten przedmiot ma taki kształt. No, żeby do dłoni pasował na przykład, albo żeby prześcieradło, żeby pasowało do tylnej części człowieka. No... I od tego jest antropolog. Nie jestem muzykologiem i państwu tłumaczę, czym ta muzyka jest w użytku codziennym. Trzepanie i siekanie. I czym się różni merengue od salsy w ramach muzyki tropikalnej. No, tak się różni, jak słowo skoczyć od słowa lecieć. Można skoczyć, a można polecieć. Można użyć tych dwóch słów w takich kontekstach. Bo cię sieknę, albo bo cię trzepnę. I teraz czym się różni siekanie od trzepania? No tym salsa od merengue, bo cię sieknę, bo cię trzepnę. Tam jest jeszcze czasami drugie dno. Przetrzepać komuś skórę, przelecieć. To już właśnie są te konteksty, które nie zawsze mogę podać przez radio, ale w salsie jest ich pełno. Skoczyć, przelecieć, polecieć. Muszą państwo sobie sami pogrzebać w głowie na ten temat. Przy następnej może melodii, która będzie miała taki leniwy podkład, jak leniwe popołudniowe siekanie pomidorów, bo już nam się nie chce, już gorąco jest. Już żeśmy jedne posiekali, oni jeszcze chcą przy tym stole siedzą i tak gadają. Ja już ciasta i kawę sugerowałem, a oni jeszcze siedzą. Nie, jeszcze salsy trochę, tu jeszcze kiełbasy ci zjemy trochę. I mamy taką ogólną zawiesinę rytmu i nostalgii, i nastroju, i w tym pływają sobie pojedyncze słowa. O, czy państwo są skonfundowani tym tłumaczeniem? To bardzo dobrze, jeśli tak, gdyż będzie to pasowało do następnej pieśni, skonfundowanie, gdyż w następną pieśń ułożył melodię do niej kompozytor confundido, czy skonfundowany kompozytor. Se ha corrido en Cuba entera que se equivocó. Un compositor que se equivocó. Y es tremendo sonero, lo aseguro yo. Un compositor que se equivocó. Vayamos como La Habana. Tiene razón. Tiene símbolos de gloria. Tiene razón. Vayamos como La Habana. Tiene razón. Tiene símbolos de gloria. Tiene razón. No hay que meter en su historia. Tiene razón. A una rita la caimana. Un compositor que se equivocó. Pero dígame, cuénteme, compadre, ¿qué le pasó? Un compositor que se equivocó. Una rita la caimana, vayamos, te confundió. Un compositor que se equivocó. Qué linda es mi capital. Tiene razón. Pues como ella no hay ninguna. Tiene razón. Qué linda es mi capital. Tiene razón. Pues como ella no hay ninguna. Tiene razón. Tumba de Maceo y cuna. Tiene razón. Que se equivocó. Eso le pasa a cualquiera, se lo digo yo. Un compositor que se equivocó. Pregúntale a Faustino Rama, que a mí también me pasó. Un compositor que se equivocó. Tiene mi preciosa Habana. Tiene razón. Un túnel y un malecón. Tiene razón. Tiene mi preciosa Habana. Tiene razón. Un túnel y un malecón. Tiene razón. Y un Capitolio que son. Tiene razón. De gran belleza. Compositor que se equivocó. Compadre. Aquí hay algo que anda mal. Que se equivocó. Ese compositor se equivocó. razón. Yo canto lo que me gusta. Tiene razón. Y hasta lo que me conviene. Tiene razón. Mira que mira Guajiro, oye. Se equivocó. Este señor sí está equivocado. Se equivocó. Oye, lo que siempre está trocado. Se equivocó. A skąd się salsa wzięła tak ogólnie? Z podsłuchiwania i zmieszania, no tak jak różne muzyki ludowe stąd się brały. Siadali sobie, a szczególnie jak się zjechali z różnych stron świata i tam jeden na czymś pograł, drugi na czymś pograł, potem próbowali razem coś zrobić i tak im właśnie wyszło. I salsa to, jak się dobrze posłucha, jak muzykolog rzeczywiście przyszedł do państwa, to tam są rytmy afro, głównie walenie jest afro, bo walili, przyszli, mieli bębny, jak im bębny zabrali, bo... okupant stwierdził, że bębnami można rewolucję wykonać, można się zwoływać i tak dalej, to zabrali im, skonfiskowali im bębny, to oni po różnych skrzynkach walili, albo wziął sobie łyżkę i puszkę pustą po sardynach, czy po czym tam, co wyżar, co dostał za pracę i walił po puszce łyżką, więc walenie afro. I podsłuchiwali też tych swoich panów z Hiszpanii i flamenko słyszeli. I w salsie usłyszą państwo tu i tam flamenko. Uszczypliwe uderzenia. Akcenty w salsie są takie, że właśnie dlatego się chce tańczyć, że one takie są uszczypliwe. Siedzisz, człowieku, niby nic, noga ci się nie rusza, głuchy jesteś, kompletnie odporny na muzykę, nie cierpisz muzyki, wolisz literaturę piękną bez muzyki, gardzisz muzyką całą. Albo tylko słuchasz poważnej, organowej, nic więcej cię nie uderza. I te uszczypliwe uderzenia afrykańskie, albo w puszeczkę jakąś, takie psynki, one, te akcenty ostre powodują, że to cię drażni jak cebula, cały twój organizm drażni, aż do wewnętrznych łez i chcesz zatańczyć. I temu służy tropikalno, żeby w końcu się poderwał leniwy w słońcu zleżały stary kot i żeby ruszył. I jeżeli ta cebula w salsie łzy wywołuje, to one są inne. Dlatego salsa jest wesoła, bo to nie są łzy żalu, tylko od cebuli mamy raczej wściekłe. Drażni nas to, że od cebuli płaczemy. Więc one są wściekłe bardziej niż rzewne. Nawet jak się pojawią w salsie łzy, to są wściekłe, a nie rzewne. No i żeby teraz udowodnić ten cały zawiły wywód, to państwu pokażę właśnie, że jest i afro, i flamenko. A jakby państwo ten głos poznali, który śpiewa, to są dwaj panowie. I drapali się państwo w głowę, co to, dlaczego, skąd ja ich znam w ogóle, kto to, on to, to potem powiem. Dice que te va, porque no te queda muchas cosas más. Muchas cosas buenas, dicen que te va, porque no te queda. Muchas cosas más, muchas cosas buenas. Y si te gusta bailar la rumba, la bailaremos junto a los dos. Y si te gusta lo del flamenco, luego yo. Luego te enseño a tocar tambor. Y tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor. Y si te gusta bailar la rumba, la bailaremos juntos los dos. Y si te gusta lo del flamenco, luego yo. Luego te enseño a tocar tambor. Y tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor. Dice que te va, porque no te queda muchas cosas más, muchas cosas buenas. Dice que te va, porque no te queda muchas cosas más, muchas cosas buenas. El movimiento de tus caderas tienen un ritmo, llevan un son. Y si tú quieres que lo bailemos luego yo, tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. El movimiento de tus caderas tienen un ritmo, llevan un son. Y si tú quieres que lo bailemos, luego yo. Luego te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambo. Tócalo, tócalo, tócalo. Skąd ten głos, skąd ten głos? Państwo znają. Makarenę śpiewali ci sami goście. Makarenę śpiewali. I tak samo śpiewali jak to, tylko melodyjka troszkę inna była. Ciekawe, czy komuś się przypomniało samo z siebie. I teraz, tak, podteksty. Są, w każdej muzyce ludowej są podteksty, że tam lece, kiece, wiatr podwiał, zawinąć i coś i koroneczki, daj mi chusteczki, zapukał w okienko, otwórz mi Zosieńko, no i to podteksty i co tam se kto pod okienko włoży, to już jest jego sprawa i włochatych myśli jego osobistych. Natomiast w salsie, co tu będę Państwu ukrywał? Ostre emocje i pikantne teksty, no salsa. I człowiek tak smakuje tę piosenkę i się zastanawia, o czym śpiewają, czy to rzeczywiście jest o siekaniu salsy, czy o jakimś innym, czy o rąbaniu, jest drewna, czy o czym to jest. Ci tutaj śpiewali dwaj od Makaryny przed chwilą, tokalo, tokalo, tokalo, yo te enseño tocar tambo, że no nauczę cię grać na tamburynku, na bębenku, ale jak se człowiek podłoży coś pod bębenek, to te pierwsze słowa to kalo, dotknij go, albo tam puknij, puknij, no i już mamy piosenkę o pukaniu, prawda? Do drzwi, rzecz jasna, albo do okienka z osieńki. To jest muzyka ludowa, na co będę Państwu zasłaniał prawdę. Weźmy następną pieśń. Rozłożona na podzespoły przez cenzora z seminarium duchownego nawet, jakbyśmy cenzora wzięli, nie zawiera w sobie kompletnie nic. To dopiero człowiek słuchając tej pieśni albo patrząc na wyraz twarzy osoby śpiewającej dokłada całą resztę. Bo piosenka będzie, no niewinna. Śpiewają Donde vas, Canelo, caramba, en esa madrugada? Proste pytanie. Canelo to taki, te słodziuśki. Kurtka na wacie, no karamba, muszę jakoś przetłumaczyć, to trzeba by na cholera przetłumaczyć po polsku, albo odrobineczkę mocniej, zależy w którym kraju, w jakim regionie, jak powiedziane. No więc donde vas, Canelo, karamba, en esa madrugada? Gdzie ty, kochaniutki, o słodziuśki, kochaniutki, tak rano idziesz? A on odpowiada, na pole za domem idę, karamba, sałatę rwać. No i co dalej było, to Państwo se sami dopowiedzą, czy to sałata była, czy to było pole, karamba, czy to było coś innego. Proszę, jakie bogactwo treści. Por la madrugada, acorta la chiva, canela para ensalada. Acorta la chiva, canela para ensalada. A la tipi caramba, tipa de cochino. A la tipi caramba, tipa de cochino. Mi mamá no quiere canelo que yo tome vino. Y si caso tomo canelo que sea de Rufino. Se cayó del palo, el amigo mono caramba se cayó del palo. El alegre dijo canelo válgame San Pablo. Y si no lo dice canelo que lo lleve el diablo. A la tripi tripi caramba tipa de mapache. A la tripi tripi caramba tipa de mapache. Mi mamá no quiere canelo que yo me emborrache. Y si caso tomo canelo que sea de tepache. U nas te są takie różne, powiem państwu. Kiedyś się mówiło, że się wychodzi na podryw albo na dziewczyny, wychodzimy i tak dalej. To jak ja byłem mały, to tak się mówiło. A potem przyjeżdżam po przerwie pewnej do Polski, to już ze 20 lat temu było, i słyszę dokładnie to samo powiedziane tylko innymi słowami. I podział płciowy nastąpił, że nie na podryw. Chłopaki mówili, że idą na foki, a dziewczyny zaczęły mówić, że idą wyrwać chwasta. No i jakby w piosence się pojawiło coś takiego i ktoś by jej słuchał za granicą polskiej piosenki i próbował przetłumaczyć, dlaczego oni o wyrywaniu chwastów i o polowaniu na foki nagle śpiewają w piosence. No to nikt by nie rozumiał. No już teraz państwo rozumieją, o czym jest salsa. I teraz jakiś taki odpowiednik salsy chciałem znaleźć i mam. Cała masa jest na podobnej zasadzie zbudowanych piosenek. Na południu Ameryki też jest ostry sos w tych piosenkach. Potrafią być pieprzne, dosadne, a jednocześnie są nostalgiczne i romantyczne, bo to nie jest takie pieprzne, że wulgarne, tylko tak po ludowemu. No tak jecka się zawija, bo się spotkaliśmy po to, żeby chłopak znalazł sobie dziewczynę na żonę. No i wiadomo, że kolanko mu się błyszczące podoba, jak tam spod sukienki, spod tych falban wszystkich wyskoczy na chwilę. No to na to kolanko popatrzy chłop i o tym śpiewają. I mam piosenkę, która właśnie o kolanku śpiewa, a z Luizjany się bierze. I facet, cóż tu od kowboja finezji wymagać, porównuje tę dziewoję, o której marzy i na którą patrzy, do ostrego sosu z Luizjany. Ona jest jak buteleczka Tabasco, powiem wam. Odkręcisz cypek u góry i rozumiesz, parzy w język, ale jak przyjemnie parzy w język. Tak właśnie zaśpiewa chłop. All the boys wonder. They even say she's gonna, but she don't want nobody but me. Now I'm a lucky fella, cause they all try to tell her, girl, you better leave him alone. But none of them can see what she sees in me. She loves me way down to the bone. She'll sit around and tease him, tell him she can please him, but I know that she's taking me home. Well, she's Louisiana hot sauce, hotter than a fireball, smoother than strawberry wine. She's looking good as I've seen, strolling in her tight jeans, driving me out of my mind. Believe me, there's no other that comes in up above her. She knocks me right down to my knees. Well, I know I could never have it any better. She spins me like a washing machine. And every time I hold her, man, I start to smolder when she pours her loving on me. She's Louisiana hot sauce. And every time I hold her, man, I start to smolder when she pours her loving on me. Well, she's Louisiana hot sauce, hotter than a fireball, smoother than the strawberry wine. She's looking good as I've seen, strolling in her tight jeans, driving me out of my mind. Believe me, there's no other that comes in up above her. She knocks me right down to my knees. I know I could never have it any better. She spins me like a washing machine. And every time I hold her, man, I start to smolder when she pours her loving on me. She's Louisiana hot sauce. Louisiana hot sauce. She's Louisiana hot sauce. To takiej muzyki troszkę do następnym razem może posłuchamy, a na koniec musi być stuprocentowa salsa, taka, że już się nie da do czego przyczepić, nie będzie. Żaden muzykolog. Jak z encyklopedii kawałek wyjęty, wszystko będzie naraz, będzie tam merengue wsadzone, kolanem flamenco dociśnięte, będą okrzyki z korridy z Hiszpanii, olé, mieszanina wpływów, zrobiona tak jak właśnie salsa na stół, z pomidorów, cilantro, limonów, cebuli, ze wszystkiego, cebulę Kolumb przywiózł z Europy do Ameryki, dzięki temu Ameryka ma cebulę, a pomidory z kolei wywiózł do Europy, dzięki czemu mamy pomidory i paprykę. I proszę bardzo, salsa stuprocentowa. Co to salsa? To. Puede ser y otro no puede.

Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za energooszczędną pralkę Beko z silnikiem inwerterowym o wartości 1449 zł. Teraz zapłacisz 362 zł, a resztę za pół roku. A przy zakupie odkurzacza pionowego 2 w 1 Bosch o wartości 599 zł. Teraz zapłacisz 150 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.